kengeli nyumbani kwangu. Mume wangu kule palikuwa kazini, mgeni mwingine kajitambulisha, ewa yeye ni dada wa mume wangu. Nakwamba anapokea nyumbani kwa wazazi wake vijijini, nikamukaribisha. Bila shaka yoyote mama, nikamupikia chai na chakula, nikamupa wiki yangu, nikamukaribisha. Bila shaka yoyote mama, nikamupikia chai na chakula, nikamupa wiki yangu. Mume wangu alipotoka kazini, nikamwelezea mambo yote mama, na hivyo kakubali kwamba ni dada yake ambaye amezaliwa tumbo moja. Basi tukaendelea kuishi kama vile mtu na mke yake ndani ya nyumba, bila matatizo yoyote mama. Kumbe nilikuwa nakula na nyoka sikujua. Kumbe nilikuwa nakula na nyoka sikujua. Nimemkaribisha nyoka Salima nilizania wiki yangu, kumbe ni mke mwenzangu mama. Kumbe ni mke mwenzangu mama. Nimemkaribisha nyoka, kumbe nimemkaribisha nyoka. Salima nilizania wiki yangu, kumbe ni mke mwenzangu mama. Kumbe ni mke mwenzangu mama. Mangala. Hey.